Sura mai uderiye, karmuwa ciduwa Isa yi, Isa roron jejoro maza. Sala layanci ka irin baya, sala burodi yi su ba wa yaro, ka uyin digabco. Koro wurare manaya, malam ba a tauraya jawal Isa nangalan tame roron jejoro maje. Ta yi sai sala kojiya duwan, bare jama hangal sango ta sangin niyara. Kamula Isa sitranjuro dabardu. Isa bala baitani yala fado siman dilimayen masana chidi duwang. Kamula sendal turonjun kaudi mendemie jawra taman na yachunjun nardi ngoje ise sendal dea. Dawuyen namje kaudi da kala Isa yarufiyeno. Amla aw adha kuturo charune katenja. Airo kaudi da basarjiri. Cha kaudi ada dinarus yeri yaku ko dinaro talade wuri da talaro tadina tanetiro saru gnadu badiera amma isa etairo tia kolo airo tia suwolui uro jawro sersa dina talaso di savi soro chorondo meji koro savi ae rawa rangu etaya banawi amma wudi sai soro ni turondon dagaki kamo adi auraktna da chiro kaudi ada ti niro fiji sitra niro wa dabbar seno jire maro nairo wuljaki dara yae chiro dinan gayen kauri kaji ala eda wuljayen guson kamo ada takturo aos dina dia wuljayeno Yahusa Iskariot Isa sirtuma Daji Yahuza Iskariot meun yindi ndiye falinja Isa muko ura li manayro suruturo nanjaro leeno. Ala afangera niya karu nja kijije tiro wuli chadi chane wadu ngoera. Yahuza di dama Isa teiro surutue madhabadieno. Masina sala layanji kairambi. Yimbruwe sala burodi yis bawe. Yim duwang ngilaro layanje kairan beda duwajay di kidin niya. Furanje tiro ndaran leni masana layaye da niro dabbanji bumi. Chane tiye kioro. Daji isa furanje yindi chuno de teiro. Berniduro ngao kam labule ingia ngojena akala kullui. Tia gaiwo fado duwang gana e kamaduro uluno. Sayidna e kusotorom na furanjua. Rako masana layaye da chadidin darang. Nairo soro sami ngim kura churon karea dabbarga da filenjai. Nadam masana da andiro dabbar saano yeno. Dajifu uradi lejani bernidiro ngasaye. Jili isa tayiro wuljigna adhigay aviso kewondo. Adhigay ma masana layaye da dabbar yera. Kengal kukuru niya isa mewu yindinda roko kadira. Naptana masana chadi duong, isaye, jire maru na iro wunjaki. Kam dofal uwa muko kala doairo sirinsi. Rokoma masana dieno. Karu unja jawro kutaje falfale ngundiae, umawa, tinetie kuoroba dieno. Isaye, tairo, churu meu yindindien kriga. Kam duong, uwa bururo muko ya kianadi. Tada kambedi sabti dhuma. Jiri klanjung kita wala ruwada dhigayi. Aman kamduwang tada kambeda kala doanjiro sirichi di kutunju. Kam adi tamban ni matiro ngalwo yano. Masana kamae. Masana chali duwang isa burodi ngoje alaro ardiye niya fusakche tayiro che ngono adi ti niyano. Koroka njaram ngoje alaro ardiye niya tayiro che tilan tayi sama kiasano. Isa e tayiro adumabuni amandu tayi duwang amkadana ngarufidina duo. Jire maro na iro wunjaki. Na adifu ngadero ingi inabe yaki wao. Harim nodo barga ala embulino yakiro. Yeno. Daji aya ala anjungoro yeera niya taliyo kawijatunero leera. Isa e biturus tia angriji wuldu. Isa ya fura anjiro na isamma ngawaru walui. Ako awo kitawla ruwada di. sinida bangkia di miadi tatardai. Amang karmolang cikia naia buruanjake cedi galileiro lekianu. Biturus etiro, tai sama ngawar walde yae, udi ngawar wali kiwa wenu. Isai, jire maro niro wunjiki. Kubune adamang, ka ugudom yindiro kokore takidhiro, uwa yakuro angrisimi yenu. Amam biturusi, kwa uduna aro sapche tiro, dole ni aroko nuyero, wali yenu yae, tamaro ni angrinji kiwa wenu. Ta isa mayangai uliyara. Modwa isai. Na tiro gyase mani chanidhiro kadira niya, isai fuoranjiro, na adhi na modu wang, modu wa dikenu. Daji isa biturusa, Yakuba, Yahya ngoje, roko lejeni, karu nju kutaje, ro nju chauro, banadhu badienu. Tairo, karu ni chauro kutajina, harnu kiai, na adhendano, fada radagai woyenu. Ganala kuruje, chidiro timdiye, yojia sabone edhiti ya chida niro, modua diyo badienu. Tie, bawani, aviso niro yoji, kanjaram ada ula ngwani. Adi yae, aura akinani, awanira amma adhamayeno. Na fura anjiru wala dania, kanim chadina ayeno. Bitruso, simang, kanim wadimi, asha, sa fallo rangi mifadaro dha ambawa, bare jarabtu hiro fadaro dha iwo. Modu wadio, ruhudi, charana. Amanti idi duno kaskia enu. Koro wali leje, mana chaye dilang modua kido. Nanjaro wala dania, chaye kenum chadi na enu. Simjanga kuruwa ujena nangaro. Aotero ulduwe ma nojani. Yakuero wala dania, tairo kwa misong, kenum boboda ndo tusu yuwa, cherna. Sadi chedina. Tada kambeda, muko biumaso yiro sirichana. Chino lenyo, akwanju kamuwa sirinsi imadi, delkari njina yeno. Isa ata. Sa adhama isa, mana chidinga yiduang, Yahuza meu yindi ndiye falinja kadyo. Jama kadae na urali manaya malamba atauraya amura jama yang. Kasha arso, kaso mukwana. Tia roko kadira. Chamang tisurutu manjudi tayoro balanang isa nojie. Kam tiro lewa daraja yidikidi tima. Tia taiwo furisti waoro yado tena. Daji Yahuza kadi niyama na isa yoro ise sayina chini. Tiro lewa daraja yikido. Daji isa mukon dap kiada. Amnanjun dajana diye falja. Kashar fiche wala dili maung kura ya bakche samanju teng kamgeno. Isa ya tayiro, na hii kashar so, kaso mukona uwa gendema hii tarawa isu hidi. Yim gusong, nandong fado ala ya digaye jamaa ala miki duwang uwa sadawi. Ama awe kitaw la ruwada di wakajo yeno. Daji furanju sama tia kwaljane kiaso. Jairola mayafi na aimati njum bao isa jana meji. Amditia kada nia mayafi da kwaljie de sul kiaso. Isa fuu majilis kura adinwe. Daji isa angojane na lima mkura ero kiasado. Na dhungura lima naya amuraja maya malamba atawra ya samaye chapkadala. Bitrusye kate kaskadaro. Har barbar la fado limang kura yadhuru tia jigane kriga niya kannu guttoro da uguredhu fado alayen napkeno. Urali manaya majelisu samma sheda isa roro njejoro maera yae chawandini. Am kada kalanjung sheda bowye chadina ama chinja tilojini. Daji am la chijane sheda bowye chade. Tie, wudi fado alay muko kambeng. Tadandana ada wurnike churo kawiya kuen muko kambeng gani gade tandeki. Ngay chini fange yera. Aman kala adi yaman chinjati lo jinni. Daji liman kuradi chije da unjan daje isaru. Jaa unumba wa ayile am ani kala nimin she rajai di tine tiye kiworo. Amma isa chinju kaji jaa u chinni. Koro liman kuradi wale tiro nimawa almasihu tadati bara ayadio tine tiye kiworo. Isai wuma koro tada kambe di muko kumbaro mai kunduwa mai napkada e turo fawu sameng kende chidi eru yeno. Daji liman kuradi kalu unju karje a sheda jilifi ile gade mani ala gaska junju da fanuwa. Ayi ile temanu tine taye kiworo niya tayi samma tiro shara kamjane ronju turo maju soera. Daji lanja tiro lalali tuwa tuwa jane simju jakchane tia babaktu badiera. Tiro navi navi de chani. Adhigaima guredu udie tia chadane mali mbabakera. Bitrus se isa angerdu. Bitrus barbal la fado edung chidi anduang kili lima mkura ila nadhuro kadio. Bitrus kanno jigiti kiru niya tia ngelaro ninije nie isa kam nazaratia roko kerga uyenu. Ama Bitrus angrije au libindoma no kini asu kini yenu. Daji chinna nga warombo chulue gudo omko kore kia ko. Kirizi walde tia chure am nadhen dasa anadhuro kam adhiye falinja yenu. Koro Bitrus walde angriyenu. Gana samkide niya am nadhen dasa anadhiye Bitruso. Fagato niye kam jafal ni kam lardo galile nangaro yara. Ama Bitrus kalanju baskuje kansi jie kam kalanju mananui adha nokini yano. Saadama ngudom yindi yoro kokore kyako. Daji Bitrus aw isa tiro wuljigna da takyano. Isae ka ugudom yindiro kokore takidoro uwa yakuro angarsimi chenna. Takia niya taidaje songo eno.